witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Apetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Deklaracja rocznicowa i deklaracja cyfrowa podpisane w Krakowie podczas szczytu z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Musimy i przyspieszymy szczepienia w nadchodzących tygodniach, zapowiada przewodnicząca Komisji Europejskiej i informuje o podpisaniu nowego kontraktu na dostawy szczepionek przeciwko COVID. Będzie dodatkowo minimum 200 milionów złotych na onkologię, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Premierzy krajów V4 podpisali deklarację rocznicową oraz deklarację cyfrową. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbywa się w Krakowie. Są tam premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są razem od 360 miesięcy. Zwraca uwagę premier Mateusz Morawiecki na rozpoczętej kilka minut temu konferencji prasowej. Po tych 360 miesiącach jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż to, z którego rozpoczynaliśmy. Grupa Wyszehradzka to opowieść o zjednoczeniu z Europą, o wzmocnieniu, o nowych wielkich ambicjach. Powróciliśmy bowiem do Europy na miejsce, które nam się należało, którego niesłusznie zostaliśmy pozbawieni. Wieczorem Polsce zostanie przekazana renesansowa zbroja młodego Zygmunta II Augusta. To jeden z symbolicznych punktów szczytu. Na przekazanie zbroi do polskich zbiorów muzealnych zgodził się węgierski rząd. Ewentualne nowe warianty koronawirusa wywołującego COVID-19 mogą być odporne na istniejące szczepionki. Tak mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, mutacje wykryte obecnie zdają się być powstrzymywane przez preparaty, ale są równocześnie bardziej zakaźne dla osób, które się nie zaszczepiły. Dlatego musimy i przyspieszymy szczepienia w nadchodzących tygodniach, zapowiedziała. Poinformowała też, że Komisja Europejska zatwierdziła kontrakt z koncernem Moderna na dostawę 300 milionów dodatkowych dawek. Dostawy trzech szczepionek, które zostały autoryzowane, zwiększą się. Przyjdą nowe szczepionki w najbliższym czasie, po tym, gdy zostaną zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków, mówiła von der Leyen. Poinformowała też, że do tej pory do Europy dostarczono 33 miliony dawek szczepionki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział podwyżkę wyceny świadczeń w onkologii. Oznacza to wzrost o minimum 200 milionów złotych w ujęciu rocznym. Szef resortu zdrowia podczas wizyty w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wyjaśnił, że zmiana wycen obejmuje kompleksowo świadczenia onkologiczne. Nie tylko w dziedzinie chirurgii, w dziedzinie hematoonkologii, również chemioterapia, również inne zakresy mieszczą się właśnie w tej reteryfikacji, którą wykonaliśmy. Co najważniejsze, ten efekt finansowy podniesienia to jest ponad 200 milionów złotych. Ponad 200 milionów złotych realnych nakładów na onkologię w ujęciu rocznym. To można się spodziewać, że jest to pewne minimum, które na pewno trafi do polskiej onkologii. Nowe wyceny świadczeń mają obowiązywać najpóźniej od 1 kwietnia. Minister zachęcał też Polaków do badania się przy podejrzeniu nowotworu mimo pandemii koronawirusa. Dzisiaj potwierdzono ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń. Jutro w Senacie będzie głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem na RPO jest Piotr Wawrzyk. Dzisiaj spotkał się z senatorami Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Później mówił, że rozmów z innymi klubami nie było. Pozostałe kluby w efekcie nie wyraziły, wydaje się, zainteresowania. Ja poprosiłem o te spotkania. Z jednym klubem byłem w kontakcie senackim, ale od pewnego momentu ten klub przestał wykazywać zainteresowanie. Senatorowie klubu PiS zadeklarowali poparcie dla kandydatury Piotra Wawrzyka. Wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich dokonuje Sejm za zgodą Senatu. Piotr Wawrzyk jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym w zakresie nauk społecznych, posłem PiS i wiceministrem spraw zagranicznych. Wierni Kościoła Katolickiego obchodzą dzisiaj Środę Popielcową. Rozpoczyna ona czas Wielkiego Postu. To okres 40-dniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości, świąt paschalnych, mówi rzecznik archidiecezji katowickiej, ksiądz Tomasz Wojtal. To czas wyrzeczenia, konkretnej pracy nad sobą, która prowadzić ma do zmiany naszego życia. Każdy z nas ma szansę usłyszeć i osobiście odpowiedzieć na to wezwanie, które znajdujemy na kartach Ewangelia, które jest nam każdego roku przypominane. Właśnie w Środę Popielcową nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

kangury wprost z Australii. No niedaleko pada piłka od kortu. Studio Australian Open już za chwilę. Proszę zostać z nami. Już nie trzymamy tych emocji dłużej. 16 minut po godzinie 14. Studio Australian Open w Trójce. A w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Za nami 10 dzień wielkoszlemowego Australian Open i wydarzenia w Melbourne skomentuje na naszej antenie nie po raz pierwszy były tenisista, obecnie komentator Eurosportu Lech Sidor. Dzień dobry Lechu. Witam się bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Umawiając się wczorajszego wieczora na dzisiejszą rozmowę, zakładaliśmy, że skoro ten mecz, bo komentowałeś to spotkanie Stefanosa Tsitsipasa z Rafą Nadalem, że skoro mecz zaczyna się tuż po 9, no to spokojnie się do tego czasu uwiniesz, a okazało się, że ledwo zdążyłeś na naszą antenę. Za nami kapitalny mecz, pięciosetowy, z pełen zwrotów akcji, trzymający w napięciu od początku do końca. Obaj, nie ukrywajmy, jesteśmy kibicami talentu Rafy Nadala. Realizująca tę audycję Agnieszka Łukasiewicz jest fanką Stefanosa Tsitsipasa. Przepraszam bardzo, ale siedzę w aucie i uderzyłby mnie człowiek na światłach. Okej, okay, dobrze. No to okej, okay, to proszę się zatrzymać, Lechu, i rozmawiamy dalej. Że ja stoję, wiesz, ja stoję i spokojnie z tobą rozmawiam. Dobrze. Wracam do wątku, że nasza realizatorka Agnieszka Łukasiewicz, jak wszystkie kobiety na całym świecie, kibicowała dzisiaj Grekowi. Czy też uważasz, że Nadal przegrał to spotkanie na własne życzenie, bo przypomnijmy, że Tsitsipas wygrał to spotkanie w 5 setach? No po części tak, wiesz, bo to jest w tym zawodowym tenisie tak, że wielu zawodników gra, boją się Nadala, boją się Dżokowicza, jeszcze przed meczem wiele tych spotkań jest rozstrzygnięte, a już naprawdę garstka, nie wiem czy na palcach jednej ręki można ich policzyć, jest w stanie wyciągać takie mecze z Nadalem od 0-2, no bo wtedy ta bariera psychologiczna w pokonaniu Hiszpana jest jeszcze potrójnie duża i tutaj brawa dla Tsitsipasa, że on był w stanie utrzymać się na jakimś takim poziomie emocjonalnym, który gwarantował zaciętą grę i budował ten swój tenis, przewagę budował z punktu na punktu, punkt gema na gem, a Hiszpan rzeczywiście popełnił kilka takich kardynalnych błędów, jeżeli chodzi o tiebreak trzeciego seta, dwa nietrafione smecze. No pewnie, oczywiście, to chyba był zwrotny punkt meczu, prawda? Zły wybór, ten pierwszy, taka rama, gdzie poleciał daleko, daleko w aut, trzeba było grać z kozła. No i o tym doskonale wiedział po akcji, że popełnił błąd. Potem drugi taki prosty, z kolei z kozła, ale z bardzo dalekiej odległości, przestrzelony o dobry metr. No to wszystko spowodowało, że ten Tsitsipas dostał szansę od losu. Trochę od Nadala, trochę od losu, no bo walczył. Gdyby nie walczył i się poddał przy 2-0, to byłoby do 1-0 i już dawno bylibyśmy po meczu. No ale po drugim secie nie postawiłbyś złamanego szelonga na Greka. Znaczy ja bym nie postawił na niego faktycznie, bo znam Nadala nie od dziś i wiem, że takich sytuacji nie marnuje. Takich meczów wygranych nie wypuszcza z rąk hiszpański tenisista i trudne to było do przewidzenia, że to się tak potoczy. Znaczy byśmy myśleli o jakimś secie rozegranym troszkę na wariata, tak na zasadzie wszystko albo nic przez Greka, może ten jeden jakimś cudem by zdołał uratować, ale nikt nie przypuszczał, że to będzie 4 godziny 5 minut i zwycięstwo w 5 dla Tsitsipasa. Czy Tsitsipas zapłaci cenę za te prawie 4,5 godziny walki dziś na korcie z Nadalem w półfinale z Danilem Miedwiediewem? No zapłaci na pewno, bo Miedwiediew w tym starciu takim bratobójczym Rosjan był bezwzględny, pokazał, że jest w wybornej formie. Przypomnijmy trzy sety, trzy łatwe sety z Rybliowem. Trzy szybkie sety, w ogóle praktycznie bez dyskusji. Natomiast tutaj ślad fizyczny to przede wszystkim tak. Natomiast ślad emocjonalny, jaki zostawił w głowie Tsitsipasa ten mecz, to może mieć większe znaczenie od wycieńczenia fizycznego, nawet bym powiedział, bo wiesz, nic dwa razy się nie zdarza. Można mieć jeden słabszy mecz, jeden genialny w szlemie, ale powtórzenie tego drugiego meczu na tym samym poziomie będzie bardzo trudne teraz dla Greka. No dobrze, to zagramy i wracamy do rozmowy. Coming up just as the sun is gone. Lexidor, komentator Eurosportu, jest naszym telefonicznym gościem. Komentujemy wydarzenia 10 dnia podczas wielkoszemowego Australian Open. Opowiedzieliśmy o tym, co wydarzyło się w turnieju panów. Teraz bierzemy się za bary z paniami i najważniejszy dzisiaj mecz i też sensacja, niespodzianka, no i bardzo przykra niespodzianka dla gospodarzy. Z turniejem pożegnała się Ashley Barty, rozstawiona z jedynką Australika. Przegrała dzisiaj w trzech setach z Czeszką Kariną Muchową. No rzeczywiście dla gospodarzy przykra sprawa, tym bardziej, że wszyscy myśleli, że Barty doczeka do środy, do półfinału, kiedy pojawią się widzowie. No niestety nie doczekała, ale mecz w dziwnych okolicznościach toczony i rozegrany, dlatego że Muchowa wyszła nieswoja, nie poruszała się, była skrzywiona, cały czas gdzieś się tam wiła z bólu, potem był trener, potem był lekarz na korcie, jakieś medykamenty. Pierwszy set do jednego dla Barty. Kompletnie bez historii. Kiedy wydawało się, że już jest po Muchowej, to wszystko zaczęło działać. Gdyby ona się czuła naprawdę fatalnie i doszła do wniosku, że żadna pomoc jej tutaj nie będzie potrzebna, bo się jej pomóc po prostu nie da, to by z kortu zeszła. Ale ona wierzyła, że lekarze ją uratują, doprowadzą do stanu, w którym będzie mogła toczyć wyrównany mecz. No i proszę, skończyło się błyskawicznie w drugą stronę, 6-3, 6-2 i Muchowa już jest w półfinale, a to jest bardzo fajnie grająca dziewczyna dla oka, bardzo przyjemnie, jedna z moich dwóch faworytek, jeżeli chodzi o atrakcyjność tenisa, taki bardzo, nawet bym powiedział, trochę po męsku, podobnie do Barty, ale z większą chyba trochę różnorodnością. Lubi atakować. No nie można się nudzić, jak się patrzy na Muchową. Zapytam oczywiście o tę drugą ulubioną. Oczywiście jest Iga Świątek, tak? Nie no, drugą właśnie ulubioną jest Ashley Barty, która poległa i trochę to dziwi, że tak doświadczona zawodniczka wypuściła taki mecz z rąk. Tak jak Nadal z Tsitsipasem. Jeśli chodzi o Świątek, to ona jest ulubiona, ale to jest zupełnie inna jakby przestrzeń emocjonalna, no to zupełnie inaczej to traktuję. Natomiast te dwie dla mnie to takie style, dawne czasy, powrót do Amélie Mauresmo, Justine Henin, trochę takie właśnie o te rejony. No i drugi dzisiejszy ćwierćfinał w turnieju panie, pojedynek Amerykanek Jennifer Brady w trzech setach odprawiła Jessica Pegula, tę samą, która poradziła sobie z Eliną Svitoliną. Zaskoczony? Znaczy jestem zaskoczony, że to w sumie tak łatwo, bo Pegula to takie zaskoczenie, ale mówiliśmy o niej wcześniej, że solidna, pracująca na korcie i poza kortem, że tutaj akurat wielka fortuna rodziców, bo to sam są multimilionerami, nie miała wpływu na to, że ona zajęła się jakimś biznesem albo w ogóle leżała sobie na hamaku na plaży, tylko ciężko trenowała, a to jest rzadkość w zawodowym sporcie, bo wiemy, że te miliony potrafią zepsuć praktycznie każdego, a ona odwrotnie, zacięta. Trochę zmartwiony byłem tym setem numer 2 i 3, bo tam do 2 i do 1, a to bardzo, bardzo waleczna zawodniczka, chociaż w tym wypadku można chyba mówić śmiało o tym, że za dojście do ćwierćfinału, za to, że nie grała nigdy tak naprawdę aż tak dobrze, na takim poziomie, tu musiała cenę zapłacić. Dobry set, starczyło pary na tę pierwszą część meczu, a potem już tylko była taką no, statystką do Jennifer Brady. Lechu, na koniec krótka sprawa, ukłon w stronę słuchających nas pań. Stefanos Tsitsipas, wspominaliśmy, uwielbiany przez kobiety na całym świecie. On jest pół Grekiem, pół Rosjaninem. Jego mama była tenisistką, natomiast jego dziadek był mistrzem olimpijskim w piłce nożnej w ekipie Związku Radzieckiego. Taki był królem strzelców, który z lig, to jest też takie spotkałem się z takimi informacjami. No, wiesz, teraz akurat ta kolonia grecka, która jest bardzo silna w Melbourne, to jest chyba najsilniejsza społeczność, może na równi z krajami byłej Jugosławii, to oni będą mieli pole do popisu, no bo będą mieli komu dopingować, pojawią się pewnie licznie, no i w meczu z Wiedwiediewem to jakieś podteksty gdzieś tam, myślę, będą, no bo jak mówisz o korzeniach rosyjskich, tu Grek, no to gdzieś pewnie ktoś coś wydłubie i tam dodatkowe smaczki, dodatkowe podteksty pewnie przed meczem usłyszymy, a na korcie zobaczymy twardą męską walkę. Miedwiediew jest nieprawdopodobnie skuteczny, nie jest tak atrakcyjny do oglądania jak Tsitsipas, ale jeżeli chodzi o takie tenisowe rzemiosło, no to jest maszyna. Dziękujemy bardzo. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Do usłyszenia, Lechu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Studio Australian Open w Trójce. to promocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Za 27 minut, 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wydaje się, że sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w świat kultury i sztuki. No, a jakże, maszyny też chcą posmakować prawdziwej twórczości. Wspominaliśmy już o eksponatach wystawy w Centrum Sztuki w RO, które powstawały z udziałem, a właśnie, sztucznej inteligencji. No teraz przeniesiemy się za ocean, gdzie robot o imieniu Spot bierze lekcje malarstwa artystycznego. Spot wyglądem przypomina psa, ale tylko pozory, bo jest robotem słynnej amerykańskiej firmy technologicznej. Maszyna aktualnie jest na etapie nauki trzymania sztyftów z farbą olejną i ruchów nakładania farby na specjalny panel. A jego nauczycielką jest pochodząca z Łodzi artystka Agnieszka Piłot, która od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. No, jak to jest uczyć malowania Spota? Robot jest bardzo łatwy tak naprawdę w obsłudze. To jest prawie jak gra komputerowa. Jak ja na początku tam pierwszy raz zostałam przedstawiona i pokazana te roboty, to inżynier mi dał taki joystick jak gdyby Nintendo i tej joystick ma, w którym kierunku ja mogę pokierować tym robotem i potem i ma też kamerę i ekranik i ja widzę to, co ten robot widzi. Także naprawdę jest bardzo łatwa obsługa nim. W tej chwili jestem w etapie, że ja na 100% kieruję tym robotem. Ciekawe jest pytanie, czy w następnym etapie chciałabym prawdopodobnie pracować bardziej z inżynierami, żeby inżynier dał temu robotowi jakąś tam element wolności, improwizacji. Jak rozumiem, na tym etapie ten robot odtwarza to, co ty mu zlecasz, tak? A gdyby nie ma inwencji twórczej. Tak, nie ma inwencji twórczej, to jest najbardziej taki prosty, tak, ja kieruję i ten robot dokładnie to, co robi, to, co ja nim kieruję, ale nawet sztuczna inteligencja nam się wydaje, że to jest, że sztuczna inteligencja to jest rzeczywiście jakaś taka prawdziwa kreatywność, ale oczywiście to jest wszystko zaprogramowane. A na jakim etapie jest ta nauka? Pytam w takim kontekście, czy w perspektywie miesięcy na przykład możemy się spodziewać wernisażu prac, obrazów namalowanych przez tego robota? Nie, to długo trwa. Niestety, ponieważ wszystkich nas dotknęła ta koronawirus, także wszystko jest spowolnione. W tej chwili moja taka mapa czasowa to jest wiosna 2022. I planuję, żeby mieć wystawę i wystawa miałaby właśnie pracę człowieka, czyli moje, jak gdybym ja jestem mistrzem, mistrza. A nie ma w tobie obaw? Pojawiają się przecież dyskusje na ten temat, że nowa technologia jest z jednego punktu widzenia no, jakimś zbawieniem dla ludzkości, no ale pojawiają się z drugiej strony też takie obawy, że mogą gdzieś tego człowieka wyprzeć, gdzieś zastąpić człowieka, także w kontekście właśnie na przykład sztuki. To jest serce tej właśnie mojej pracy, tak naprawdę to twoje pytanie. Rozumiem, że są te obawy i one są oczywiście, mają sens te obawy. Jako człowiek zawsze jeżeli chcemy coś osiągnąć wspaniałego, my budujemy maszyny. To była historia ludzkości. Maszyny to są nasze dzieci i my musimy się opiekować nimi i my musimy je kształcić. I jeżeli pomyślę o nowoczesnej technologii w tej chwili, to ja bym porównała je, technologię nową, tak jak gdyby albo do nastolatków, albo troszeczkę mniejszych dzieci i one nie wiedzą, co one robią. Ubierają się, głupio chodzą, mają kłopoty różne i tak dalej, ale jeżeli jak gdyby z właściwym wychowaniem i z miłością, i z pozytywnym podejściem, one są przyszłością, która będzie na pewno bardzo pozytywna. Z przebywającą w Stanach Zjednoczonych Agnieszką Pilat rozmawiała nasza reporterka Agata Gwizdała. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak piś na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. We'll be right back.

Kobiety pracujące w policji kojarzą nam się przeważnie z ruchem drogowym albo patrolem ulicznym, a przecież są instruktorami na strzelnicy, pracują z psami tropiącymi czy w policji konnej. Ładny teren, mają swój wybieg. Tutaj mają taki troszkę mniejszy, tam mamy jeszcze drugi większy. Wszystkich koników mamy 15. My jesteśmy razem 7 lat. Wcześniej kolega był jego opiekunem. Bo on ile ma lat? Aga teraz w lutym skończy 14 lat. W kwiecie wieku. Jest bardzo odważnym koniem. Ja na początku nie miałam wizji pracy w mundurze. Skończyłam socjologię. Konie zawsze były moją pasją, a kolega został policjantem. On mi powiedział, przyjdź, możesz pracować ze zwierzętami. Są psy, są konie. Zdałam egzaminy, zaczęłam pracować na komisariacie w Gorzowie Wielkopolskim, bo stamtąd pochodzę. Tam pracowałam jako dzielnicowa ponad 4 lata i postanowiłam, że zrobię taki przewrót w życiu i spróbuję się dostać tutaj do koni. Nie żałuję. Fantastyczne miejsce, cudowna służba, bardzo sympatyczni ludzie. Mój koń to potwierdza. Przydzielili mi właśnie Agatę, jesteśmy takimi przyjaciółmi i teamem. Każdy opiekun bardzo dba o swojego podopiecznego. Są u nas i smakołyki przynoszone, różnego rodzaju ciasteczka pyszne, banany. Nasze konie są bardzo dobrze wyszkolone. Często robimy im ćwiczenia z hałasem, z dymem, różnego rodzaju bodźcami z zewnątrz, które mogą mieć miejsce. Więc one się tego uczą i mają to przypominane. To tylko fragment, a cały reportaż Grażyny Wielewiejskiej zatytułowany Policjantki. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed 18. Yeah.